بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري موجة ربيع الأول mwaka 1442 biidhnillahi ta'ala tutaanza kuanzia kikao cha leo cha baada ya asr soma risala al-maqalatul mufida شرح حديث جامع في العقيدة شرح حديث جامع في العقيدة لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى moja kwa moja tutaingia katika mukaddima ambapo tutaeleza kuhusu hii risala. Qala bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وعلى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالحديث في هذه الرسالة سيكون عن متن في العقيدة عظيم الشأن كبير النفع جليل الفائدة مزغومزو katika hii risala yatazungukia katika matn ya aqida matn yenyewe shani yake ni kubwa na ina manufaa makubwa sana فايدة كبوة لنياك جمع أصول الاعتقاد وأمهات الدين متنه إمكساني لنياك مسنجي اعتقادي بمعنى أمهات نبالي أمبابو مامبو هرودية يعني كتك اعتقاد anaoitakidi muislamu yarudi katika hii matn. Itikadi yote ya muislamu yarudi katika hii matn. Bikhtisar jamil wa wafa'in tam. Kwa ikhtisar nzuri kabisa. Na imetimiza kila anachokihitaji muislamu. Wa huwa matnun jadirun bi kulli muslimin an yahfazahu an dhahri qalbi. Ni matn ambayo ni muhimu sana kwa kila muislamu kuihifadhi kwa moyo. Na kwa kuwa akayataja haya Sheikh, kesho nitawasikiliza mara nyingi, si ndefu inshaallah. Wa an yukarirahu kulla layla, kana muislamu kila usiku hii matn aikariri. Kwa nini hii matn imepewa sifa hizi kubwa? Kwa nini isipewe sifa hizi kubwa wakati aliyezungumza matn hii ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ta'assiyan bi nabiyyina al-karim salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Kwa tusoma matn ya aqida aliyeizungumza na kuifundisha ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Thabata fi sahihain min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وزاد في رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله سهالسي إن شاء الله تعالى كيشو كلام توكي يميفاني نحديث مواجد بارك الله فيكم. قال فهذا متن عظيم جامع مشتمل على 22 جملة. هين متن عظيم جدا دنياك إمكسانيا جملة 22. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرره كل ليلة يستفتح به صلاته من الليل. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikariri maneno haya kila usiku anaposimama kuswali swala yake ya usiku. Kwa hiyo istiftah yake katika swala ya usiku ilikuwa ni wama min raibin anna hadhihi al-inayah al-mustamirah bi hadhihi al-kalimat العظيمات استفتاحا لصلاة الليل بها تدل على عظم شأنها وجلالة قدرها. همنا شاكا كو هي عناية نتوم سلم كو يشغلكي سانا هي ذكر تينا كو كو اندليا كو من نهاية عظيم أكاوان ديو أفنغزنايو صلاياكي يوسيكو ni dalili ya utukufu wa maneno haya na ni dalili ya ukubwa wa jambo lake maneno haya. La siyama idha kanat fi jawfi al-layli wa hada'ati al-khalqi wa haj'ati an-nasi wa sukuni al-kawn. Hasa hasa kwa kuwa hili jambo lafanyika katika usiku, wakati watu wametulia, watu wamelala na ulimwengu umetulizana. Wa huwa waktu qurbi rahmatin, wa huwa waktu qurbin wa rahma, na ni wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala mja wake anaposimama katika wakati ule huwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni wakati wa rahma. Tuftahu fihi abwabu samaa warrahamat, wakati huu hufunguliwa milango ya mbinguni, milango ya rahma, na huu ndio wakati mbora kabisa kufanya ibada ya swala za sunna baada ya faradhi. Swala ya sunna iliyo bora kabisa ni swala ya usiku, kama fi riwayatin lil hadithi fi sahih Muslim, chini hapo kataaliq, kana yaqulu idha qama ila salati min jawfi al-layli, maana hii dhikr alikuwa akileta katika swala yake usiku. Was-salatu fi hadha al-waqt hiya khayru as-salawati wa ahabbuha ila Allah subhanahu wa ta'ala ba'da as-salati al-maktuba. Na sala katika wakati huo usiku ndio sala iliyo bora inayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya swala za faradhi. Faqad akhraja Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayu as-salati afdalu ba'da al-maktuba qala as-salatu fi jawfi al-layl. Kwa maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hii ndio sala iliyo bora kabisa baada ya swala za faradhi. Kwa ni wakati milango ya mbinguni ufunguliwa na rehma zikashuka. Wayanzilu fihi ar-rabbu tabaraka wa ta'ala ila samai ad-dunya bil 'ataaya wal hibat. Na Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika wakati huu kwenye mbingu ya kwanza na mengi anayoyatoa kwa waja wake. إذ يقف العبد الصالح الناصح بين يدي ربي تبارك وتعالى في هذا الوقت الشريف الفاضل. سماما مجا أن يجتكي خير مبلي الله سبحانه وتعالى كتك وكتهم تكفوا أولينا فضلا ليصلي لربه ما تيسر من صلاة مستفتحا لها بهذه الكلمات العظيمات التي تفيض إيمانا وتصديقا وتوحيدا وإخلاصا واستسلاما لله تبارك وتعالى وتوسلا بأسمائه وصفاته عز وجل وبالخضوع له والتذلل لعزته وجلاله والانكسار بين يديه مما يكون له الأثر البالغ في تقوية الإيمان وترسيخ الاعتقاد وتثبيت التوحيد. كو أسماما من يكو سوالي كو أجيلي ملواكم ليزي كلي أمباتو الله أمن فنيا ويبيسي كو كسوالي إكي واني ركع مبيلي ويتري موجي إكي واني ركع نني ويتري تاتو مفانو afungua swala yake kwa maneno haya adhimu ambayo ndani yake ukitizama utakuta yatoka imani na kusadikisha na tauhid na ikhlas na kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutawassal yani kujikaribisha na Allah kwa majina yake na sifa zake, na kunyenyekea kwa Allah na kujidhalilisha kwa utukufu wa Allah na nguvu zake. Mtu wakajidhalilisha mkisar mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo lina athari kubwa sana katika kutia nguvu imani na kuikitisha mizizi itikadi sahihi na kuithibitisha tawahid. Wa mima yambaghi an yu'lama anna al-adhkar al-shar'iyya wa al-da'awati al-ma'thura عن نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم ليست أقوالا لا معنى لها أو كلمات لا مضمون لها، بل هي كلمات جليلات وألفاظ عظيمات مشتملات على أجل المعاني وأعظم المقاصد وأنبل الأهداف. أسمع نجام أنبال ينباس كلا مسلم أفهم jambo ambalo tupasa sote tuelewe kwa adhkar za kisheria, da'wa au dua zilizopokelewa kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ambacho kiigizo chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si maneno tu hayana maana, sio maneno tu mtu ahifadhi hayana maana, la, au maneno ambayo hayana madhumuni, bali ni maneno matukufu na lafzi tukufu ndani yake kumebebwa maana matukufu sana na makusudio makubwa na malengo matukufu. Kaifa la wa hiya kalimatu sadiq almasduq, الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Vipi haitakuwa hivi wakati ni maneno ya mkweli anayesadikishwa ambaye hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قالها عليه الصلاة والسلام في مناجاته لربه جل في علاه. قوم صلى ما زمم زمن نهاية أكي وأزمم زنا ملواك الله سبحانه وتعالى كتكي بداك يا صلى وسلم. وهذه المداومة على هذه الكلمات العظيمات من نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد تدلنا دلالة واضحة على أهمية استذكار المسلم لأصول الإيمان وعقائد الدين واستحضاره لها. أسمى كلك دوم كمتوم صلى الله عليه وسلم ومن نهاية عظيم كلا أنا بسمام سيك أكسوال تهجد ندليل يوازي جويا huyu muislamu kudumu katika kujikumbusha misingi ya imani na itikadi za dini ya Uislamu awe daima azihudhurisha katika moyo wake ni yale ambayo wanawavioni wa kisalafi daima warejelea na kusema umuhimu wa watu kujifunza عقيدة نتوحيد دائما katika maisha yao. Ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya maneno ayakariri kila usiku ayakariri kumaanisha kuwa kuna umuhimu kwa muislamu daima kujikumbusha kila wakati awe akariri na kujikumbusha tauhid عملا على تجديد الإيمان وتقويته وترسيخه. كونين يفنيه ما كسوديو نما لنغو نكوي لتأوبيا إيمان نكوي تيانغوفو نكوي كتيشا مزيزي كتك موه بحيث لا يزداد مع كر الليالي ومر الأيام إلا قوة وثباتا. كي يستشكوا haizidi imani yake kwa kila usiku unapopita na kila masiku yanapokwenda isipokuwa yazidi kuwa na nguvu na kuwa imara. Watati hathihi al-adhkaru shar'iyyatu al-mubarakatu bi au muhaqqiqatan dhalika atamma tahqiqin bihaythu takunu aqidatu al-'abdi al-mu'mini rasikhatan mutajaddidatan bitajaddudi al-awqat. Angalia hizi adhkar za kisheria zilizo na baraka. Uhakiki na kulitimiza jambo hilo la tajdidi al-iman. Kwa sababu itikadi ya mja mu'min akiwa arejelea hizi adhkar na iwazielewa uzidi kuwa imara ikakita mizizi katika moyo wake na ikawa yaja upya kwa kupita kwa wakati. Kila wakati ukija mwingine yazidi kuwa na nguvu. Yazidi kuwa mpya ile imani yake. Na hivi ndivyo inavyotakana kuwa kila wakati Muislamu atakikana ailete upya imani yake. Kwa fil hadithi yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliqu. Hii imani hakika imani huwa kuku huchakaa katika kifua cha mmoja wenu kama inavyochakaa nguo, kama vile nguo ikiishi muda mrefu ya chakaa. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum, basi muombeni Allah subhanahu wa ta'ala ailete upya imani katika nyoyo zenu. Wa fi riwayatin fatlul qur'ana yujaddidu al-imana fi qulubikum, isomeni Qur'an ili ilete upya imani katika nyoyo zenu. Wallahi na jambo hili kuna upungufu mkubwa sana hata baina talabati ilmu. Hebu jiulize kwa kiasi gani wasoma Qur'ani kila siku, na wengi wetu mashaallah ikiwa mtu yasoma Qur'an utakuta kuwa wiridi yake ni ya mchana wakati salafu salih wardi yao ilikuwa ni wakati gani sana? Ilikuwa ni wakati wa usiku, sababu ndio wakati wa mapumziko, kumetulia, waisoma Qur'an kwa makini. Basi weka sehemu katika mchana wako kusoma Qur'an, na weka sehemu katika usiku wako kuisoma Qur'an. Waonaje mtu kila siku kabla ya jalala asoma juzuu mbili au tatu mfano? Huyu ataishi maisha gani? Ushawahi kujiuliza? Mtu ambaye kabla hajalala kila siku asoma juzuu moja, mbili au tatu kisha ndio yulala mfano, hivi waona ataishi maisha gani huyu mtu? Furaha iliyoje Allah atakayompa na utulivu katika moyo wake? Na siri kubwa, kumbe Qur'ani pia ikiwa hamfahamu mnaoacha kuisoma, yujaddidul imana fi qulubikum, huileta upya imani katika nyoyo zenu. Sasa huyu ambaye ana wirdi ya Qur'ani kila siku, bimaana ameishikilia imani yake aileta upya kila siku, hawachi kusoma Qur'ani. Na hili ndilo watakana watu wahimizwe. Na alhamdulillah ahli sunna katika hili ma yukasiru, ulama wa ahli sunna wamelitanabaisha sana swala hili. Tuishi katika asri wengi katika watu wameigura Qur'an, wa iyadhu billah, wengi sana katika watu wameigura Qur'an. Na kwa kadri ya vile unavyohitaji saada, ikiwa wataka saada na utulivu wa moyo, kwa kadri ya vile unavyosoma Qur'an ndio utakavyojishindia utulivu wa moyo na saada katika maisha yako. Sasa zidisha ama punguza. Ukisoma zaidi wazidi kupata saada katika moyo wako na utulivu, ukipunguza wapunguza, ukiwacha utaikosa saada na utulivu wa moyo katika nafsi yako. Leo hizbiyun wallahi wa jamaa haweshi kutushangaza, watu wa ajabu sana. Wakati kufar walipotoa ule msemo wao siyo got talent, watu waimba siyo wengine wafanya vituko gani, wangali wa talent. Ni mwajua kama mahizbi pia huko Mombasa wameanza hivyo? Haya basi, hivi juzi juzi wamekwenda Kilifi msikitini, vijana waitwa waimbe msikitini, waimba. Yule ambaye ana talent nzuri ya kuimba achukuliwe, wampromote aimbe anashid. Haya mafikiri anazungumza yako kwenye YouTube, wameyaweka bila haya ndani ya msikiti. Baba Zimala letwa liimbe. Yani wasiwaelekeza watu katika kuwasomesha Qur'ani, kuwasomesha dini yao, kuwasomesha mambo yatakayowapa faida katika maisha yao ya dunia na akhera. Ah jamaa, ndo hivi ndivyo wanavyoelekeza vijana. Ni kama hapa sasa tuje msikitini, badala ya kuwasomesha watu haya mambo ya maana, tukae tuambia hawe imba. Hey, nini bwana wewe? Tu mzima. Sio sauti yako usome Qur'an kama ni nzuri. Lakini tuwaambie vipi watu waelewe kuwa hawa wapoteza, ili waelewe? Isipokuwa tupata taslia tunaposoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Wekumbusha tu, lasta alayhim bimusaitir, hatuna nguvu juu ya watu kuwalazimisha kuelewa kuwa hapa wanapokwenda mpabaya, hatuna nguvu hizo. Lakini alhamdulillah, kusema kuwa hili ni kosa, tuweza kusema basi ni kosa. Jamaa huzunguka watafuta wenye talent, msifikirie ni talent yo talent ya kuimba. Alafu angalia ni vizuri, angalia vile hili jambo ni ovu, kwa sababu hakuna anashidi Islamia, ni jambo la uzushi, ni bid'a katika dini, ni uzushi katika dini. hakuna mwana wa chuoni katika wanaovioni wa sunna anayezifahamu hizi anashidi sipokuwa amezikataza. Wamezikataza hizi kwa sababu ni uzushi katika dini. Hakuna dini hii. Tizameni watoka kwenye bid'a, wengine waingia kwenye ufisq. Kwa maana aona kuwa akiingia katika kuimba nyimbo zile za ufisqi atapata pesa zaidi. Kwa awacha hizi anashid za kibida za dini kama wanavyoziita, amekuwa sasa ni msanii, aimba nyimbo. Hawana adabu hawa kiasi cha kuwa kimsikia mtu aswalisha na sauti nzuri azamfuata, wajua wewe wafaa sana kuimba wewe una wazimu wewe. Si umwambie wafaa sana kusoma Qur'an, kitabu cha Allah, umwambie mtu wewe wajua wafaa sana kuimba. Hawana adabu hawa. Subhanallah. Yaani wewe umfuate kijana umemmsikia swali asoma Qur'an kwa sauti nzuri, usimwambie aendelee hivyo hivyo, fanya bidii kipambe kitabu cha Allah kwa sauti yako na kuwa na ikhlas. Wewe umwambie mtu da sauti yako wewe, au kiimba utakuwa mzuri sana. Nenda mwambie mtu hivyo. Sasa angalia wazimu unaofuata. Basi atafundishwa apandishwe kwenye maboti afanye fanye sijui mikono hivi kwenye bahari. Hii ni dini jamani, hii ni dini. Hebu tuamkeni Waislamu, yatosha ule udhalilifu tunaofanyiwa katika huu ulimwengu. Turudi kwa Allah, turudi katika vile alivyokuwa Mtume sallam na masahaba, ndiyo izza yetu ile. Ama hawa watupeleka sisi katika kujifananisha na kufaru, waliyadhu billah, kama katika hili. Fatlu al-Qur'an yujaddidu al-imana fi qulubikum وروي في المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم ثم سلم وسلم إلى تني أبيا إيمانيين. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا تتجدد فيبي إيمانيتو تويلت فيبي إيمانيتو. قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. نناني أتكيف إليك أنا لا إله إلا الله إسبق ويولي أنا يفهم ما أنا يأكل نيني أنا يليوى يلي ما أنا ليكن لنياك نفيا وإثباتا أكا يليوى شروط ذا لا إله إلا الله هو يندي ونبوي تمك لا إله إلا الله أي حس لن يمويواك ما أنا يأكل نيني. Si mtu ambaye ataja dhikr haielewi, athari yake yawe ni ndogo katika moyo wake. Ay anna almudawamata alayha tujaddidu aliman, tujaddidu aliman fi alqalbi wa tamla'uhu nuran wa taziduhu yaqinan wa ikhlasan. Kudumu katika kutamka la ilaha illa Allah huileta upya imani katika moyo na kujaza moyo nuru na huzidisha yaqini na ikhlas. Wa hadha maqamun yahtaju min al-'abd ila 'amalin da'ubin wa mujahadatin lin-nafs mustamirratin wa istidhkarin da'imin. Hili jambo lahitaji kwa muda, yani 'amali ya muda, mtu aendelee kulifanya, apigane na nafsi yake, aendelee kujikumbusha daima. فليست العقيدة متنا يقرأه في مرحلة من مراحل الدراسة ثم تنتهي. عقيدة سي متن ويسوما كتك مرحلة من قلم مراحل زتعليم كيش وسهاو لا، أو تقرأه على شيخ في مسجد من المساجد ثم تتوقف. أو ويسوما متن فلاني وشيخ كتك مشايخ مسكتين كيش باس وواجه بالي بالي لا. وإنما هي أمر ثابت معك في حياتك. ni jambo ambalo liko pamoja na wewe daima katika maisha yako. mustamirun ma'aka fi kulli awqatik. na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya watu. salafi nusunusu. salafi msikitini akifika nyumbani hayumo ndani ya nyumba yake, haamrishi mema wala kukataza maovu. hali mbaya kabisa. salafi akiwa hapa mara umeona sinema. Salafi akiwa msikitini mara umeona sijui vituko gani wafanya huko nje. Sasa wewe mvipi? Hili jambo latakana likufuate wewe katika maisha yako, ukiwa nyumbani, ukiwa msikitini, ukiwa kazini, ukiwa kokote. Imani yako wewe ni Muislamu, vile vile ibakie. Kwa hivyo jambo la kujadid iman kwa kupitia hizi adhkar, kupitia kusoma Qur'an na mengineo aliyotuelekeza nao Mtume wa sallam, ni jambo ambalo atakana adumu nalo Muislamu. Huu muqaddima inshallah tutamalizia katika kikao kitakachokuja biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.